võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Since we're here before us, we're here before, and they are here to stay. Machine Nation, Nation. No tere, tere. Ilmselgelt on aeg tehnoks, nagu kuulete. Käima on läinud Machine Nation siin Raadio 2 õhtuses vööndis ja olen teiega mina, Merimell. Teate, nädala vahetust on ikka päris mõnus inspiratsiooni laks käes. Esiteks siis reedel oli 9-11 avapidu. Väga palju inimesi, väga higine ja hea muusikapidu. Mina, kosmonaut ja mõned tuttavad siis veel olid DJ'd. Läks päris hästi ja laupäeval siis Orissaare. Teate, Orissaare puhul mulle meeldis väga see, et mõned poistürikud tulid juurde ja ikkagi mainisid ära, et tulid ekstra Tallinnas kohale, ekstra minu üleskutse peale. Ja mäletan, et mingi noormees on näitas oma telgi ka, et pani telgi ilusti sinna piidivapiku kõrvale, et miks mitte, no? Ega ei peagi kuskil tuttavaid sugulasi olema või mingit kallist hostelit endale muretsema. Võtke telk auto kaasa, ise ennast kaasa ja kõik on ju hea. Ja kuna veel see reed on tulemas siukene hull reivi pidu nimega Metsareid 2016, siis varsti peaks siia jõudma üks korraldajatest Marti Tammaru. Ja siis panen teile ka mikri suu ette ja nast natuke räägib siis, mis värk selle Metsareiviga on, kus üldse selline mõte tal tuli ja mida üldse siis sellest nädalavahetusest oodat on, et las kutsub kõiki teisi peole. Ja saadet alustas lugu nimega Even. Artisti nime absoluutsest välja ei loe, see on lihtsalt numbrid ja tähed, aga ma panen selle teile üles kindlasti Raadio 2 kodukale tracklistid alla. Yeah. We'll be right back. We'll be right back. Eelmine track oli Jay Lumenilt loolimeks Aquila. Nüüd aga vana hea The Unity Don't Talk. No nii, nii, see mees jõudis kohale, kes korraldab Metsa Reivi. Jee, tere Marti! Tšau, Merimel! No kuidas on, et ma siin natuke suga enne rääkisin, et on kiire, on tegemist, jah? Kiire ja mitu päeva pole maganud ja ja töö käib päev läbi. Töö täies hoos, aga kas sa näed veel palju teha, meil palju tegemist, et ei saa veel värise lõdvaks lasta? Jah, sega enne nädala lõpul lõdvaks lasta vist ei saagi. Aga räägime siis kuulajatele, kes seda metsareivi ei ole varem kuskil näinud, et mitmendat korda teil see üldse toimub? See kord on juba kuues. Juba kuues? Ja aastast 2009 me neid teeme. Kus mina olen olnud küll? See on ka selline salajane esim. Okei, ja siis on, vaatasite, et nagu nõudlust on, et hästi läinud, et okei, et las siis teised tulevad ka, eks? Ja ma just mõtlesin eelmise looval, kui sa mängisid, et mis see metsareiv olla võiks. Ja kui me oleme siin ERR-i majas, siis et, ütleme nii, et Ingrid Peek sõidab korsalt selle külla, eks siis halloo, soon või midagi sellist. No nii. Aga see on sellises kohas nagu ulge puhkala, jah? Jah, just. Üsna suur ala, et teile seal mitu lava ka on ju? Kaks lava. Yes. Siis pealava ja siis üks oli, ma nägin masinad ja metsavaimud ja teine oli... Masinad ja metsavaimud on tegelikult päeva nimi, et reedane päev on selline tehnopäev, selline masinate päev. Oh yeah. Ja siis teine lava on selline metsalise lava, selline vana hea metsareivi lava. Ja te ei ole selline niisama siin ägedad Eesti artistid, vaid olete toonud ka väliskülalised. Kes see siis on? Jah, Seven Doors tuleb meile Inglismaalt. Aga see mees on küll päris äge vend. Jah, nii nad kõik räägivad. Jah. Ja ise ka oled valmis lava ette minema näpud püsti rokkima. Isegi kui on kiire, isegi kui on mingid asjad süles käes. Jah, asjad viskan metsa ja kindlasti lähen tantsin kaasa. Aga inimestele siis, kes veel ei ole täitsama plaanis kindel, et mida see nädal võeti teha, muidugi nüüd ütleme kõik, et tulge metsareivile, aga mida sina ütleksid kuulajatele, kes ei ole veel päris kindlad, mida teha, et kuidas saada neid sinna? Võrtsjärv, ilm tuleb jube ilus. 27 vist lubas. Lubas mingit sooja lainet. Mine tea, kas see aasta enam sellist ilma tulebki. Järv, mets, muusika. Ja muusika. Nii et viimane võimalus tead äkki seal online. Ma arvan küll. Ja kõik, kes nagu, et on võibolla kuu lõpp ka, et nagu raha ei ole, et loosite pileteid ka. Jaa, kindlasti. Nii kuidas inimesed saavad, kas Facebookis kuidagi? Jah, tead, täna meil saavad vist küll Facebooki mängud läbi. Mm-hmm. Ja kuigi me vist, võtale homme teeme ühe veel. Kiire mängu. Ja et, kui sul huvi on äkki siin midagi välja loosida? No ma mõtlengi, et kuidas nagu kuulajatega teha, et kas nad siis ka jagavad äkki venti, kirjutad, ma ei tea, masin juurde või miskit sellist, et... Jah, näiteks no, mis näiteks, mitte. Et näiteks kaks korda kaks passi sulle, et sa ise võid siin valida ja siis... Nii et kuulge, et ainulaadne võimalus, noh, muidu on ju, mis on seal kahepaa pilet, on ju, et midagi paarkend eurot, on ju. Yeah. Et milline võimalus? Ja, minge Facebooki, jagage metsareivi eventi, kutsuge sõpru näiteks peole, miks mitte, ja kirjutage masin juurde ja võite pileti siis. Super. Aga ma ei teagi, mis me veel lisame, kas ma lasen su kuskile mässama veel täna ja tervitame äkki teist korraldajat Raimot ja teisi abilisi, kes kõik veel aitavad. Jah, kõik teid usinad metsamesilased, kes meil on seal juba esmaspäevast tööl, et olge tublid. Aga ühesõnaga, jaa, aitäh sulle Marti, mina kootan, ma siis panen siin tehnot edasi ja kõik jätke meelde reedel metsareivile. Jaa. Metsareiv. Give it all you got, the way I like it. Looks oli Magnetize ja artistiks Green Velvet. Nüüd aga Matador ja The Infinity. Reedel Metsareivil on mul kindlasti plaanis mängida väga tumedat, sest et mul on endiselt väga kuri tuju. Et ma ei ole kindelgi, kuna see otsa saab. Thank you. jumal, mida luuna. Artistiks Roberto Capuno ja loo nimeks Drop. Ja Maelstrom. Maelstrom, kes käis ka masinaveol mängimas. See küll ei ole kunagi meelest ära. Lonnie Max on Rough and Tender. Now let it be. See on Tencent Pika, loo nimeks on Edging Forward. Kes vähegi Tencent Pikat teavad, siis ma arvan, et olete minuga ühel nõul, et nad teavad ainult hitte, reaalselt. Sellised tumedad tehno lõhkumislood. Vahepeal saate natuke puhata, nagu praegu. Ja siis tavaliselt läheb väga käest ära, viisakalt öeldes. Yes, please. Palun, tule. Kui ilus. Taolist muusikat siis Metsareivil reedel olen pealaval 12.2. konkreetne ladumine. Ei no päriselt, et kui mul on vaja maale vanese lappi minna puid laduma või mida iganes, siis sellise tehnosaatel on see väga okei, ma arvan. Peaks metsareivile mingi ägede arraivali tegema tulema oma traktoriga kohale. Ja siis kopas sees veel on mul veel mingid fännid või sõbrad. Ja traktoris oleks mul mingi enda boombox, mille järgi kõik tantsida saaksid. Nii et kellele traktorit laenatan, please. Teate, see ei ole enam mitte ainult üks traktor, vaid see on mingi traktorite punt, mis sinna metsareivile samuma hakkab selle loo taustal. See on Young Cook, väga, väga värske väljane, tuli vist paar päeva tagasi väljales ja loo nimeks on Pauk. Jep, täpselt nii kuulsitegi, Pauk. Kuit on ise pärit Berliinist, nii et ma ei tea, kas teil on mingi eestlases sõber, kes ütles, et panen oolimiks Pauk. Väga tabav tehnoloo nimi. Thank you. Nüüd kujutage ette seda kuskil metsas, middle of nowhere, oote seal laua ees. Mega suured kõlarid hakkavad sul kohe ees tööle. See sobib sinna nii hästi see lugu. Track on minu uus lemmiklugu, võib öelda, et Track of the Summer kindlasti, ma ei tea miks, see mulle meeldib, aga see on nii hea, jällegi Jan Cook ja loo nimeks on Sigma Rhythm. We'll be right back. looks läheb siis pigem Dan, Jack Dre. Siis ikka tulge kõik reedel metsareivile, mis ta siin oli ulge puhkalas ja kui ei leia info üles, minge Facebooki, pange otsingusse metsareiv ja kui tahate vileteid, minge jagage üritust. See on iks aga, näeme siis reedel, on ju. Tavai, tšau!